Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie w Klubie Trójki. Dziś porozmawiamy sobie o drugiej stronie medalu. O tym, jak polsko-bolszewickie, jak je zwać, tak zwać, to jeszcze sobie zdefiniujemy, zmagania były widoczne z drugiej strony. A moim gościem jest dr Bartłomiej Gajos z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dobry wieczór Państwu. Ale to już za kilka minut. Witam znowu mojego gościa, czyli doktora Gajosa, ale będę mówił mu na ty, bo jesteśmy na ty i nie ma co oszukiwać państwa. I również na ty wiele razy rozmawialiśmy o tym, co się działo w Rosji po rewolucji, bo nasz gość jest też specjalistą od spraw dość oryginalnych ciągle, takich jak chociażby rewolucyjna propaganda czy polityka historyczna. To są rzeczy, które też zresztą miały również znaczenie w polsko-rosyjskich, rosyjsko-sowieckich stosunkach wtedy po 1917 roku, bo dość szybko się przydarzyło Rosji Sowieckiej powrócić do takiego bardzo historycznego stereotypu Polaka i polskiego państwa. Ale jaka była właściwie sytuacja relacji polsko-sowieckich po wybuchu rewolucji, bo istnieje generalnie taki bardzo mocny stereotyp, że gdzieś tam na wschodzie toczy się rewolucja, panuje pożar, ludzie się przedzierają do Polski, a przecież nawet Cezary Baryka wraca z jakimś paszportem i dokumentem do jakiejś granicy i ktoś go do tej Polski wypuszcza przed 1920 rokiem. Sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i bardzo dobrze, że to zauważyłeś, ale wracając jeszcze do tego myślenia o Polsce, o które zahaczyłeś w polityce historycznej, to oczywiście mamy tę wizję bolszewicką i patrzenia na Polskę, po której trupie dotrzemy do rewolucyjnych Niemiec, bo takie myślenie oczywiście panuje na Kremlu, ale z drugiej strony jest pewna moda na polskość, moda wyciągnięta jeszcze z, no właśnie z czasów działalności podziemnej rewolucyjnej, bo no Polak w XIX wieku to jednak... To jest ten podpolnik, człowiek jest, pod ziemią. Tak, dokładnie. To jest rewolucjonista, to jest człowiek myślący o tym, jak tu wywrócić te wszystkie monarchie, które rozebrały. Jeśli w ogóle popatrzymy się, ale to jest taka czasami bardzo błędna sprawa, na życiorysy większości rosyjskich rewolucjonistów to są bardzo często albo Polacy, i to często szlachta, albo polscy Żydzi. Znaczy przynajmniej z tych terenów, które były w Rzeczpospolitej. Zgadza się. I zresztą my do dzisiaj po 89 roku nie mamy takich konkretnych badań dotyczących liczebności osób, Polaków, osób pochodzenia polskiego, które przewinęły się przez szeregi bolszewików, walczyły po stronie bolszewickiej w wojnie domowej. Historycy partyjni w PRL-u oceniali tę liczbę na 100 tysięcy. Nawet jeśli ona jest o połowę przesadzona, to i tak uważam, że jest znacząca. Nie skończyli z tego, co pamiętam. Nie skończyli, ale ona jest znacząca. No, w samych zakładach putiłowskich pracowało około 5 tysięcy Polaków. To daje jednak pewne wyobrażenie, ile tej polskości i że z tą polskością na co dzień ci rosyjscy rewolucjoniści mają do czynienia. I wracając do tej polityki historycznej, no jedną z postaci, którą bolszewicy chcieli już w roku 18 upamiętnić, był Fryderyk Chopin. Czemu Chopin? Etuda rewolucyjna? Zgadza się, dokładnie tak. Dokładnie tak, no to jednak pasuje do tego obrazu Polaka rewolucjonisty. No szkoda, że nie Kościuszko. Albo no, szkoda. Albo Ignacy Hryniewiecki, chociaż on podejrzewam też jakoś w miarę szybko się znalazł i nie zawsze go identyfikowano jako Polaka. Zgadza się. Zresztą tu jest pewna anegdota, bo w czasach PRL-u Hryniewiecki oczywiście był uznawany przez towarzyszy radzieckich za swojego Rosjanina, natomiast dzisiaj jest już Polakiem Hryniewiecki w tych relacjach polsko-rosyjskich. Nie jest jednak, nawet przy odwoływaniu się do czasów sowieckich, rzeczą dobrą zabijanie przywódcy i zabijanie głowy państwa. Zgadza się. Ty pytałeś jeszcze o te relacje polsko-sowieckie. No trudno mówić. No mamy już jakieś formy polskiej quasi-państwowości w 17 roku pod koniec. Mamy Radę Regencyjną i jej rząd. Mamy, ale to trudno nazywać to jakimiś szeroko pojętymi relacjami. Jest co prawda Aleksander Lednicki, który sobie siedzi w Petersburgu i stara się w jakiś sposób kierować tymi sprawami polskimi, a przede wszystkim zajmować się uchodźcami i osobami, które szukają pomocy. Natomiast tego pewnego tempa nabiera sytuacja po w listopadzie roku 18, kiedy oczywiście 11 świętujemy niepodległość, bo wtedy zaczyna się kształtować, i to widzimy po prasie bolszewickiej, zaczyna się kształtować taka wizja, że Polska po pierwsze wychodzi na samodzielność i to jest tekst Polki Róży Słomnickiej z Prawdy z 10 listopada, czyli dzień przed tym, jak świętujemy niepodległość, i ten tekst ma tytuł Niezawisła Polska, Niezawisła Moja Polsza. I ona tam pisze o tym, że Polska oczywiście wybija się na niepodległość, ale mamy pewne zalążki wojny domowej w Polsce. Wojny domowej, wiadomo między kim toczonej, bo na tę sytuację w Polsce polscy bolszewicy, bo to polscy bolszewicy, gdybyśmy dzisiaj otworzyli tę prawdę, czyli zwiastkę z tego okresu, no to 95% pewności, że teksty pisane o Polsce są pisane przez Polaków. Bo mówiłeś już, że tych Polaków mamy bardzo dużo. I są oni na każdym poziomie właściwie tej rewolucji. Od Czerwonych Ułanów mamy taki obraz Michała Bliny, ułani Czerwonego Pułku Warszawy pod Sarycynem, który był przerobiony z obrazu legionowego. Ale ci ludzie bardzo często szli do rewolucji z tych samych powodów, dla których wielu szło do legionu w 14 roku. Mamy też średnie kadry ogromne, liczne, i mamy wreszcie Polaków w tej elicie. Obok Rosjan, Łotyszy, Żydów, Gruzina jest też jeden Polak. Jest jeden Polak, ale którym zawsze pamiętamy. Tak, o którym zawsze pamiętamy, ale tego Polaka bym zostawił, bo już jest tyle razy jego biografia omawiana i zawsze do niego wracamy, żebym go trochę zostawił jednak na boku, ale my dzisiaj kompletnie z naszego wyobrażenia znikną takie postaci jak Karol Kadłubowski, czyli człowiek, który kierował wtedy pocztami i telegrafami w Piotrogrodzie, i człowiek, który de facto rozsyłał te słynne dekrety o ziemi i o pokoju. Polacy to jest też kolej. Tak, co wynika z bardzo zapomnianych w tej chwili w Polsce rzeczy, to znaczy nadreprezentacji Polaków wśród lekarzy, kolejarzy w kilku zawodach w carskiej Rosji. I wśród prawników. Kolejna ciekawa postać, Polak, Mieczysław Kozłowski. I ty mówiłeś o tych elitach i o tym, że mamy tych Polaków na różnych szczeblach tej partii bolszewickiej. No i mamy tych Polaków, którzy różnie myślą o Polsce. W tym systemie sowieckim planowanym, który jest wówczas mocno, to myślenie jest mocno improwizowane, bo z jednej strony, powiedzmy, mamy takiego Marchlewskiego, który widzi tę Polskę sowiecką w jakimś sojuszu, aliansu z Rosją radziecką i nie widzi, i widzi tę jakąś pewną odrębność. O to bym chciał podkreślić i o to mi tutaj chodzi. No a z drugiej strony mamy tego Kozłowskiego Mieczysława, prawnika, faceta, który po rewolucji lutowej, czyli kiedy rządzi rząd tymczasowy i mamy pewną namiastkę tej Rosji Demokratycznej Republikańskiej, broni w sądzie bolszewików prawa do konfiskaty Pałacyku Krzesińskiej, w której się bolszewicy ulokowali. Facet jest w ogóle też rzecznikiem prawnym prawdy. Człowiek, który robi bardzo dobrą karierę prawniczą. No i człowiek, który nie widzi odrębności Polski na żadnym zasadzie szczeblu. To też jest pewien przyczynek do tych map mentalnych. To znaczy, w jaki sposób nie tylko bolszewicy, ale cała Europa patrzyła na Polskę, no bo oni wszyscy, jak myśleli Polska, to nie myśleli Królestwo Kongresowe. I w tym sensie bolszewicy tu się też nie w żaden sposób nie odróżniają, bo gdybyśmy też popatrzyli na to, gdzie jest Polska i starali się to określić nie na podstawie dyrektyw politycznych, tylko na podstawie tego, co taki zwykły obywatel brał i czytał w prawdzie, no to też będzie Królestwo Kongresowe. Tutaj notabene taka rzecz, po rewolucji lutowej już bardzo popularnymi stały się takie, powiedziałbym, kompedia wademeka dla zwykłego obywatela, no bo o co chodziło, żeby ten obywatel rosyjski, taki zwykły Iwan z Tuły czy Nadjeżda z Wiatki, była świadomą obywatelską i rozumiała takie pojęcia jak konstytucja. Rozumiała takie pojęcia jak republika. I wówczas właśnie stały się popularne takie kompendia wydawane. No i tam musiała się znaleźć Polska. Znalazła się Polska. Właśnie do tego dążę. Znalazła się Polska i wyszedł taki katechizm rewolucjonisty, który miałem przyjemność przeczytać i właśnie zerknąłem sobie w tę Polskę. I ta Polska, to jest bardzo ciekawe, jak oni wyobrażali sobie terytorialnie tę Polskę, bo tam było napisane, że to jest terytorium zamieszkane przez etnicznych Polaków. Ja się zastanawiam, ile taka Nadjeżda z Podwiatki może wiedzieć, co to znaczy etniczne terytorium polskie, etniczne Polaków, ale jestem pewien, że ta osoba, która to pisała, czyli jakiś inteligent z pewnym obyciem, rozumiał to pod tym Królestwo Kongresowe i to pewnie jeszcze bez Chełmszczyzny, którą przecież przyłączono. Na pewno z kolei bez Białegostoku, który był już w Rosji na ziemiach zabranych. I tu się sprawdza słynna anegdota, kiedy pytano się Maksyma Litwinowa, co tam jest, to była to zawsze Rosja. Ale mamy też myślenie o Polsce tych najważniejszych bolszewików. Pomijmy oczywiście Feliksa Dzierżyńskiego, ale co tak naprawdę myślał o Polsce prawnuk żydowskiego lekarza spod Żytomierza, który na pewno znał język polski, Włodzimierz Ilicz Ulianow-Lenin. Poza tym, co napisała o nim komunistyczna propaganda po wojnie, żeby go tak spolszczyć trochę. Ja bym powiedział w ten sposób, że Lenin zalicza się do tego grona rewolucjonistów rosyjskich, którzy mieli jakieś doświadczenie z Polską takie fizyczne. Byli w etnicznej Polsce. Zgadza się. Byli w etnicznej Polsce, byli w Krakowie, byli w Poroninie. I co więcej, listy Lenina pisane z tego okresu wskazywałyby, że on w jakimś części opanował polski język, bo jest taki list, zdaje się, do Stalina, w którym prosi go o nadesłanie jakichś tam stenogramów z kolejnego posiedzenia partii PPS. Więc w tym sensie on musiał znać język polski. I to jest człowiek, gdyby w ogóle tak spojrzeć z szerszej perspektywy politycznej, no to ta Polska z punktu widzenia elity bolszewickiej, ona nie pełni istotnej roli. To nie jest kraj, który jest pierwszorzędny w ich myśleniu politycznym. To jest to określenie, które Stalin używa w swoim artykule z listopada roku 18, że to jest przepierzenie. Czyli to jest taka ścianka działowa, przez którą trzeba się przebić i to, co znajduje się za tą ścianką działową, jest zdecydowanie ciekawsze i zdecydowanie bardziej wartościowe z punktu widzenia politycznego dla bolszewików. Jaka szkoda, że Stalin nie wymyślił wtedy rury przez Bałtyk z Piotrogrodu do Szczecina, chociaż wtedy te statki przechodziły bez większego problemu. Mamy rok 18 i ta Polska staje się niezawisła. Kolejny stereotyp bardzo poważny to, że od razu zaczyna się krwawy konflikt z Rosją radziecką. I czy to jest akurat tym razem nieprawdziwy stereotyp? To jest nieprawdziwy. To jest nieprawdziwy, bo to jest... Ja myślę, że to jest... Po pierwsze... W Warszawie nie wiadomo było, kto na tym Kremlu tak naprawdę siedzi, a z drugiej strony... Endecy myśleli pewnie, że Trocki. Zgadza się. A z drugiej strony myślę, że i na Kremlu nie do końca wiedziano, kto tak naprawdę siedzi, bo gdybyśmy sobie porównali tę sytuację i poczucie jednoczesności wydarzeń z tym, co mamy dzisiaj, kiedy my możemy w Kabulu obserwować w zasadzie minuta po minucie, co się dzieje, no to wówczas to było opóźnienie 5-6-tygodniowe, 14-dniowe niekiedy. I było przepierzenie pomiędzy nami a Rosją Sowiecką, czyli Niemcy. Zgadza się. Ale paradoksalnie to, co chciałbym podkreślić, to gdyby porównać taką dokładność informacji, rzetelność informacji, chociaż nie to było zadaniem prasy w tym okresie. Zadaniem prasy w tym okresie była mobilizacja swoich zwolenników do tego, żeby zaangażowali się po naszej stronie, to paradoksalnie to, że autorami dla bolszewickich gazet byli Polacy, no to sprawiało to, że oni wiedzieli dokładnie, gdzie jest Zagłębie Dąbrowskie albo Lubelszczyzna i nie mylili jednego z drugim, jak niekiedy można było spotkać... Warszawa, Łódź. Łódź najważniejsze chyba centrum przemysłowe w pewnych aspektach Rosji. Tak. Ale właśnie to, co mnie uderzało, to koncentracja na tym Zagłębiu Dąbrowskim. To też bardzo silnie było widać, że istnieje w tej mentalności i to, że to jest właśnie coś takiego, nie wiem, czy na kształt właśnie tych naszych zakładów putiłowskich, z których zacznie się ta rewolucja. Ale cytowanie jednak tamtejszych gazetek propagandowych Zagłębie Dąbrowskie było bardzo czerwonym miejscem, ale tak. I PPS-owskim, i komunistycznym także. Jak najbardziej. Więc w tym sensie oni to w ten sposób postrzegali. No i widać też po tej prasie, gdybyśmy mieli sobie na podstawie prasy bolszewickiej robić taki wizerunek Polski i Polaka i co tutaj się dzieje, no to widać dużą niepewność co do Piłsudskiego. Bo on niby jest z tej rodziny czerwonych, ale tak nie do końca. I tak nie do końca wiemy, w którą stronę on pójdzie. Przynajmniej na tym samym początku. Jest informacja podawana o zamachu Janusza i Tisa, która jest bardzo źle widziana i odczytywana. Jest cały czas informacja, że tworzą się rady robotnicze w Polsce, że mamy ferment rewolucyjny i że w zasadzie nie do końca wiemy, jak ten Piłsudski się zachowa. No i ten obraz zmienia się z czasem i takim pierwszym chyba pęknięciem wyraźnym, kiedy zaczyna się ta zimna wojna, to jest oczywiście parcie już Armii Czerwonej na Wilno, kiedy nasz minister spraw zagranicznych Wasilewski jednoznacznie wysyła notę, mówi, że to będzie jako akt wrogi odczytywane. Ale druga taka kwestia, którą zresztą dyplomacja rosyjska nam niedawno wyciągnęła w swoich tweetach, to jest zabójstwo misji rosyjskiego Czerwonego Krzyża we wsi Wiliny Ruś. Przypominane w czasach PRL-u z uwagi na narodowość misji rosyjskiego Czerwonego Krzyża, bo to są znowu ci Polacy, o których mówiłeś. Tak, to jest Zbigniew Faberkiewicz, to jest Bronisław Wesołowski, którego chciano upamiętnić jeszcze w roku 20, kiedy tutaj polski reżim rewolucyjny z Moskwy się instalował. Co jednak paradoksalne, można by oczekiwać, że takie zabójstwo misji rosyjskiego Czerwonego Krzyża w tych relacjach polsko-sowieckich postrzeganych jako antagonistyczne będzie prowadziło do tego, że tutaj, nie wiem, stosunki zostaną zerwane. A nastąpiła jakaś retorsja? Retorsja była taka, że zaaresztowano polskich dyplomatów w Moskwie, ale co jest ciekawe, polska strona dążyła do wyjaśnienia tej sytuacji i co więcej, ona skazała człowieka, który to zrobił. To znaczy, to był żandarm, który, jak przyznał się, sąd był bodaj w roku 20, czyli jeszcze w trakcie wojny. To jest bardzo To jest bardzo znamienne. Powiedział, że zrobił to z pobudek ideowych i on został skazany bodaj na 3 lata więzienia. Tym niemniej wydaje mi się, że to jest sytuacja jednak bez precedensu. Ale to było gigantyczne oburzenie w polskiej klasie politycznej. To znaczy, informacja była bardzo prosta. To Kazimierz Puszak występował w polskim Sejmie z interpelacją. Co się z tym rosyjskim Czerwonym Krzyżem stało? I było widać, że naruszenie nietykalności de facto ludzi, których powinniśmy traktować jak dyplomatów, było absolutnym przekreśleniem wszelkich standardów ówczesnego życia politycznego i coś, co się absolutnie nie mieściło w głowie. Nie pamięta się o tym w Polsce, ale o tym pamiętajmy, że jednak wskazano i że jednak to potępiono, co jest też bardzo ważne. Rzecznik Zacharowej czasem trzeba takie rzeczy przypominać a proposów. Ale to się jednak robi coraz gorsza, ta sytuacja. Rosja sowiecka ma takie plany, jakie ma. Ma też zupełnie różne problemy. Piłsudski wtedy, bardzo często teraz wypominają różni rozliczeniowcy, z prawej strony akurat, Piłsudskiemu, że nie dążył do okrążenia carskiej Rosji, do sojuszu z białymi. Tak jakby dobro walki z komunizmem miało być dla Piłsudskiego czymś najważniejszym. On wtedy jednak już myśli w kategoriach państwowych, narodowych, patriotycznych wyłącznie. On myśli w kategoriach czystej polityki i to jest w pełni realizm polityczny, bo gdybyśmy sobie wzięli i popatrzyli na te relacje z Denikinem i te misje, które Piłsudski wysyła do Denikina i który zresztą też miał matkę Polkę i znał język polski. Zgadza się, matka była krawcową. to też możemy powiedzieć. I on wysyła te misje do Denikina w tym roku 19, kiedy ta sytuacja jest na froncie polsko-sowieckim. No w zasadzie trwają walki. To już jest wojna. Taka, powiedziałbym, niewypowiedziana wprost, ale wojna. No to widać, kiedy ten Denikin, on we wrześniu 19 roku podchodzi pod Moskwę, bodaj 300 kilometrów jest od Moskwy, to widać, że jego skłonność do ustępstw, altruizm względem Polaków i poczucia tego, co tej Polakom możemy dać, maleje. Bo on ma jednoznaczną świadomość, że jeśli zajmie tę Moskwę, dotrze do tej Moskwy, zajmie Kreml, to będzie w Paryżu jako przedstawiciel i jakiś kontynuator tej Rosji monarchicznej i on będzie decydował o tym, jak ta sytuacja w tym rejonie, czyli Europy Środkowej i Wschodniej, będzie wyglądała. A będzie wyglądała w ten sposób, zapewne, że jeśli będzie jakaś Polska, to na pewno będzie związana z Rosją. W jakiej konfiguracji? No, dzisiaj tego nie wiemy. Znowu będzie się kończyła za Łomżą. Na przykład, tak, nie, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że to byłoby zdecydowanie w ten sposób. To znaczy, jeśli patrzymy na białych, no to ewidentnie to jest myślenie w kategoriach narodowych, podsycanych tym imperialnym myśleniem. I w tym sensie postawienie przez Piłsudskiego na tę kartę czerwoną i świadomość, że ci czerwoni nie będą obecni w Wersalu, jeśli zostaną w Rosji, bo oni wywracają wszelkie myślenie nieówczesne o polityce, sprawić, że Polska będzie miała zdecydowanie większe pole manewru. Piłsudski rozumie, że mam ten krótki okres w historii, kiedy może Polska uzyskać swoją niepodległość. Tak tam, to się nam jeszcze zdarzyło w 89 roku, w innych jeszcze okolicznościach. Ale Rosja sowiecka, Lenin, Trocki, Stalin, wszyscy przywódcy państwa sowieckiego wiedzą doskonale, że jednak z Polską sprawę trzeba załatwić. Zgadza się. Przy czym to załatwienie sprawy jest odsuwane, bo problemem Rosji nie jest tylko... Trzeba po kolei wyeliminować wszystkich Judeniczów, na przykład Denikinów na Krymie. Jest problem. Są interwenci w różnych miejscach. Są bunty chłopskie, które są, ja bym powiedział, w pewnym momencie to, co się dzieje w guberni tambowskiej, w guberni symbirskiej, jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne z punktu widzenia Kremla niż to, co robi Denikin w roku 19. I ta widmo klęski głodu i poradzenie sobie z tym jest gigantycznym wyzwaniem. To zresztą też paradoksalne, bo prawda i zwiestia w sytuacji Polski skupiały się na tym, że tu jest fatalna sytuacja aprowizacyjna, zaopatrzeniowa, że dzieci giną na ulicach Warszawy i drugiej takiej stolicy w Europie nie ma, to jest dosłowny cytat. Ale jest. Jest nią Moskwa chyba? Czy Moskwa miała lepiej? Nie. Moskwa nie miała lepiej. To jest właśnie paradoks, bo ja sobie przypominam takie opowiadanie Jewginija Zamiatina, czyli autora tej słynnej książki My, takiej preorwellowskiego 1984 roku. Piesiera to się nazywało, jaskinia, w którym opisywał fatalne warunki, jakie panowały w Piotrogrodzie z przełomu roku 17-18. Zima, absolutny depresja, brak niczego, minimalne warunki przeżycia, bytowa sytuacja absolutnie tragiczna. I to wszystko nakłada się właśnie na ten konflikt wewnętrzny, który toczy się w Rosji. No i zanim ten Lenin, Trocki i Stalin zaczynają coś szykować na froncie z Polską, no to najpierw z tą Polską muszą się dogadać w tych Mikaszewiczach, kiedy ten front zostanie zatrzymany, żeby złapać trochę oddechu i poradzić sobie z sytuacją na południu Rosji Sowieckiej. I sytuacja będzie się klarować, znaczy sytuacja decydująca będzie dopiero w roku 20. Dla rosyjskiej propagandy Polacy tak czy siak pozostają agresorami przez cały rok 19 i 20. No to jest problem wizji granic tego i gdzie miała się zaczynać Polska. My wtedy już nie uznajemy, że Kijów jest Rosją. Tak. My gdzie ma się zaczynać ta Rosja, gdzie ma się zaczynać Polska, czy Polska będzie w tych, to nawet w Polsce do końca nie wiedziano, czy te granice, znaczy zdawano sobie sprawę, że granice 1772 są absolutnie nierealne, tylko pytanie, jak bardzo będziemy w stanie się posunąć na wschód od Bugu. A to, że będzie to rodziło naturalne problemy z Rosją i to będzie rodziło też to, że przekonanie mocarstw zachodnich, które mają tę mapę mentalną Polski ukształtowaną przez te 123 lata w ten sposób, że ta Polska kończy się tam, gdzie kończyło się Królestwo Kongresowe, będzie gigantycznym wyzwaniem. O momencie przełomowym, czyli Kijowie, przynajmniej dla kwestii mentalnej, powiemy sobie po przerwie muzycznej. Lepiej nie wykonuje marszy niż Rosjanie i mówię to z pełną świadomością jako człowiek, który z pruskiej kultury militarystycznej akceptuje tylko i wyłącznie tamtejsze marsze. Pożegnanie Słowianki, proszę Państwa, jest to zresztą przykład tej pieśni, która okazywała się patriotyczną piosenką w pewnym momencie po różnych stronach. Ta kultura się przenikała. Tak jak zaczęła się w 1920 roku, nagle jednak Rosji sowieckiej przenikać kultura z Rosją imperialną. Polacy zajmują Kijów. Jest on przekazany wbrew oficjalnej teraz rosyjskiej propagandzie Ukraińskiej Republice Ludowej, ale w Rosji sowieckiej budzi to nawrót uczuć patriotycznych i co więcej, te uczucia są w jakimś stopniu wykorzystane przez władze bolszewickie. Zgadza się, zresztą... I czy znowu polscy panowie wchodzą w grę wtedy? Wchodzą polscy panowie i wchodzą białogwardziści polscy. Natomiast ta kwestia narodowa, którą dotknąłeś w kontekście Ukrainy jest szalenie istotna, bo to jest rzecz, w której bolszewicy, powiedziałbym, wyprzedzali w swoim myśleniu politycznym białych o kilka długości. To znaczy, oczywiście marksistów nie będziemy kojarzyć z tym, żeby popierali ruchy narodowe jako takie, bo to inne... Przy okazji warto podpowiedzieć, kto wtedy stał na czele tych spraw w Rosji sowieckiej. I właśnie do niego chciałem przejść, bo to Józef Stalin, proszę sobie wyobrazić, w listopadzie jeszcze roku 17 podpisał taki dekret, w którym deklarował zwrot narodowych pamiątek Ukrainy, przetrzymywanych w Ermitażu, które, cytuję z pamięci, zostały zagarnięte okrutną ręką Katarzyny II. Człowiek... Czyli te rzeczy z Baturyna wywiezione w 1780. Między innymi. Mhm. Czyli człowiek, którego kojarzymy w kontekście ukraińskim z bardzo przykrym wydarzeniem, de facto zapoczątkował coś, co dzisiaj chyba jest bardzo modne w polityce historycznej niektórych państw, czyli wyrażanie zadość, wyrażanie skruchy i deklaracja zadośćuczynienia, że przewiny z przeszłości. No, kiedy były obchodzone różne rocznice niepodległości Polski jeszcze za czasów komunistycznych, to też nagle pojawił się tutaj Lenin, ten jego dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych jako dowód właśnie na to. Zgadza się, bo oni mieli doskonałą świadomość, że chociaż są marksistami i chociaż są lewicą rewolucyjną, to jednak przez te ruchy oddolne narodowe, na które składało się całe Imperium Rosyjskie, no patrzą na nich jednak jako na Rosjan i jako pewne wcielenie kolejne tego rosyjskiego imperium, które przed chwilą upadło i które najprawdopodobniej będzie cały czas uniemożliwiało tym ruchom narodowym do samookreślenia się. A z drugiej strony taka deklaracja ze strony bolszewików wybijała oręż, znaczy sprawiała do pewnego stopnia, że niektóre elity z tych krajów, co zresztą widać na przykładzie Polaków, że te elity z tych krajów zaangażują się po ich stronie i będą do tego przekonani. Na Ukrainie było to widać zresztą jeszcze mocniej. Jest wtedy już sowiecka Ukraina. I ona jest bytem już zasadniczo faktycznym, nie jak sowiecka Białoruś, która istnieje czysto teoretycznie. Zgadza się. I ta Ukraina zresztą jest oczkiem w głowie bolszewiku, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli chcą osiągnąć coś więcej, to bez Ukrainy ani rusz. I te ustępstwa, które widać, to znaczy ta decyzja Stalina o zwrocie tych narodowych relikwii, do czego absolutnie nie doszło, jest w ogóle taka dość zabawna anegdota, bo to jest oczywiście moment, w którym bolszewicy dopiero co dokonali zamachu stanu, ich władza jest nieuznana przez wszystkich, w tym przez dyrekcję Ermitażu i kiedy przychodzi do nich ukraiński sztab rewolucyjny i zaczyna pukać do tego Ermitażu i mówić, że no tutaj oni przyszli zgodnie z tym dekretem Stalina, no to dyrektor Ermitażu, który nazywał się bodaj wówczas Dmitry Tołstoj, pogonił ich po prostu. Powiedział, że on nie uznaje władzy bolszewików i niech oni stąd odejdą, bo to nie może w ten sposób wyglądać. Potem był jeszcze jeden dekret podpisany przez Łunaczarskiego, którym... Łunaczarskiego można już podejrzewać czasami o szczerość. Ja myślę, że w kwestii Stalina to akurat była gra polityczna, natomiast jeśli chodzi o Łunaczarskiego, to on jeszcze w roku 14 napisał taki tekst dla jednego z ważnych czasopism ukraińskojęzycznych, którego nazwa mi teraz z głowy wypadła i w który był taki mocno sympatyzujący i mocno, powiedziałbym, rozumiejący, że no, naród ukraiński to jest jednak coś odrębnego i powinniśmy to wspierać. No i on sobie w tym dekrecie wymyślił, że to będzie w ogóle wielka impreza i ceremonia przekazania tych narodowych pamiątek Ukrainy, do czego oczywiście też nie doszło. I ten temat umarł w jakiś sposób, ale widać, że bolszewicy wówczas starają się puszczać oko do tych elit narodowych, że co prawda tutaj jest Kreml, tu jest Moskwa, ale to jest jednak trochę absolutnie inna władza niż ta poprzednia i słuchajcie, jak zwiążecie się z nami, to będziecie mieli naprawdę szeroką autonomię w kwestii tych celebrowania i upamiętniania historycznych elementów ważnych dla waszej tożsamości. Zresztą, co widać, to co się dzieje przy pierwszej rocznicy rewolucji październikowej. No proszę sobie wyobrazić, że jest odsłonięty pomnik Tarasa Szewczenki. Przychodzi przedstawiciel ówczesnego państwa ukraińskiego hetmanatu, bo wówczas Koropacki siedzi jeszcze w Kijowie i daje mu się możliwość wypowiedzieć na odsłonięciu tego pomnika w Moskwie i on wówczas w obecności Lwa Kamieniewa, przewodniczącego Moskwy-Sowietu ówczesnego i osoby może nie najważniejszej w państwie sowieckim, ale jednak bardzo istotnej. No dziękuję narodowi rosyjskiemu za to, że jako pierwszy stawia tutaj pomnik Tarasowi Szewczence, który opisywał w swoich dziełach uciemiężoną dolę narodu ukraińskiego. I na coś takiego bolszewicy sobie pozwalają, co jest absolutnie niewyobrażalne jeszcze kilka lat wcześniej, kiedy jest obchodzona setna rocznica urodzin Tarasa Szewczenki i w Kijowie są ludzie wyłapywani z tego powodu. Jest gigantyczna nagonka ze strony władz carskich. Tarasa Szewczenki będzie zresztą przez bolszewików i Rosję sowiecką wojsku używany bardzo instrumentalnie potem przez lata, choćby będzie wydobywane jego ostrze antypolskie, chociaż Szewczenko jako żywo nie był antypolski za bardzo nigdy, jak nawet na ówczesne ukraińskie stosunki. No ale mamy tych Polaków, polski białogwardzistów i polskie pany wracają do Kijowa. Polskie pany wracają do Kijowa i... No i to jest problem. To jest gigantyczny problem w perspektywie tego, co powiedziałem przed chwilą. Problem polityczny, problem militarny i problem tego, który trzeba rozwiązać, bo jeśli ta Republika Sowiecka ma trwać dalej i ta Republika Sowiecka ma realizować tę misję, bo to jest jeszcze ten moment, kiedy jest euforia. Jest euforia tego, którą chyba najlepiej opisuje scena w jednych z pamiętników jednego z bolszewików opisana, kiedy minął 70. bodaj trzeci dzień władzy bolszewickiej i Lenin wtedy rzucił się w tańcu, zdaje się w scenerii pełnej śniegu i cieszył się z tego, że trwają dłużej niż komuna paryska. I ta euforia... Rzeczywiście chyba po rozpędzeniu zgromadzenia ustawodawczego, tak jak liczę. Tak. To byłby styczeń, no rzeczywiście. Tę euforię widać i po publikacjach, tę euforię widać po myśleniu bolszewików w tym, że oni rzeczywiście są w stanie zrealizować tę światową rewolucję. No i rusza kontrofensywa. No i z tą kontrofensywą sytuacja wygląda w ten sposób, że dzisiaj też częściowo... właśnie pytanie, na ile co można było więcej zrobić w sprawie Ukrainy po stronie polskiej. To jest chyba pytanie, które jakoś tam cały czas wraca. No my żyjemy w takim świecie, w którym czasami oskarża się nasze państwo, że byliśmy wtedy w stanie naprawdę dojść do granic 1772 roku i co więcej to utrzymać. Mam tutaj na myśli wszystkie mity związane z traktatem ryskim. Ale to później. Tylko, że to później. To mniej więcej też to samo. To znaczy Polska nie była w stanie wtedy załatwić wielu rzeczy. Ta ofensywa była sukcesem takim trochę jednostronnym. Polska nawet nie chciała tego, to znaczy jeśli mówimy o Polsce, to ja myślę, że Polacy tego nie chcieli, bo to widać też w debatach sejmowych, że wszyscy mają absolutnie serdecznie dość 6 roku wojny i jakieś myślenie o tym, żeby zajmować mińszczyznę albo o tym, że w ogóle mińszczyznę nam bolszewicy oddają, to między bajki włożyć. I w tym sensie, ta, że ofensywa się udała, to był rzeczywiście ogromny sukces, jeśli patrzymy na ówczesne możliwości ekonomiczne, mobilizacyjne, wojskowe państwa polskiego. I to jest coś, to też jest pewien paradoks, bo zazwyczaj przy tej klęsce bolszewików już pod Warszawą zwraca się uwagę między innymi na to, że te linie zaopatrzeniowe ich były bardzo, bardzo rozciągnięte, bo to już była trzeci miesiąc ofensywy. Nasze byłyby tak samo rozciągnięte i tak samo mało infrastrukturalnie rozwinięte były te tereny. Dokładnie, do tego dążyłem, to chciałem powiedzieć, że właśnie w bardzo podobnej sytuacji się znaleźliśmy w Kijowie, wówczas Piłsudski. No i ta klęska na froncie ukraińskim i no do jakiegoś stopnia klęska ukraińskiego ruchu narodowego, jednak w tym sensie. Jakkolwiek byśmy go nie postrzegali, no bo oczywiście Ukraina Sowiecka, Polska podpisze potem traktat nie tylko z Rosją Sowiecką, tylko też z Ukrainą Sowiecką, prawda? Więc jednak to upodmiotowienie do pewnego stopnia ze strony tej Rosji Sowieckiej było i rzeczywiście później ta polityka narodowościowa korenizacji i umożliwienie rozwoju języka ukraińskiego czy powrót Ruszewskiego przecież do Rosji, no są pewnymi elementami, które wpływają na to, w jaki sposób ten ruch narodowy potem się kształtuje. No tym niemniej wydaje się, że bliżej ówcześnie temu ukraińskiemu chłopowi było jednak do Rosji bolszewickiej w jego mniemaniu, w jego mentalności, który pewnie nawet nie zdawał sobie do końca sprawy, co to tak naprawdę będzie. No żadne powstania antybolszewickie wielkie już na Ukrainie po maju 20 roku nie wybuchają. Nie wybuchają. No i wiemy, jak to się potem kończy w latach 30., ale no nie ma masowego poparcia też dla Petlury, więc w tym sensie no to pokazuje słabość ruchu narodowego i potem... No i potem jeszcze możemy ewentualnie powiedzieć o tym Piłsudskim wysuwaniu zarzutów w jego stronę, że on zdradził tych Ukraińców, podpisując ten traktat ryski, nieszczęsny w tej wymowie, o którą teraz zahaczyliśmy. Do pewnego stopnia Piłsudski no, nie zrealizował tego, na co się umawiał z Ukraińcami. Po pewnej części po pewnej części ze względu na słabość samego ruchu narodowego ukraińskiego, a z drugiej strony, no, z czysto, myślę, realistycznego widzenia polityki, to znaczy no, zrealizował tyle, ile można było. I tutaj polityką Piłsudskiego było stworzenie niepodległego państwa polskiego. Zgadza się. I tutaj nie był żadnym, ja bym nie powiedział, że był człowiekiem, że był ukrainofilem, tylko człowiek, który po prostu, polityk, który stawia najwyższe dobro, rację stanu swojego własnego państwa i patrzy na te realia i realizuje to w takich realiach, na ile to jest możliwe. Musimy jednak, ale nie będzie tylko o nim, wspomnieć o Dzierżyńskim. Ci ludzie, którzy tworzą tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, bardzo ciekawe postaci, albo potem umrą, albo zostaną zabite. Feliks Kohn chyba tylko umrze śmiercią naturalną już po długich latach. Elita bolszewickiego państwa jest przeznaczona na kierownictwo Nowej Polski. Tak, i część z tych rewolucjonistów, jakbyśmy sobie z nimi popatrzyli, no to są osoby, które znają się z rewolucjonistami polskimi, którzy są po drugiej stronie, prawda? Marchlewski jest jednym z wybitniejszych intelektualistów, który zna wtedy każdego. Wie, kim on jest, Piłsudski, i Marchlewski też zna jego. Z drugiej strony Dzierżyński jest rozpoznawalny. Kohn to nie jest wprawdzie ten sam Kohn, który będzie potem obecny w Polsce, ale to jest znany polski rewolucjonista. Tak, który realizował między innymi akcję uwolnienia więźniów z 10. pawilonu na Cytadeli razem z jednym z polskich późniejszych, zdaje się, a nie z Niemcem, czy nie z Leonem Wasilewskim, ale z którymś z ważnych polityków z otoczenia Piłsudskiego, teraz mi właśnie z głowy wypadło. I to jest właśnie paradoksalne, bo jak popatrzymy sobie na te odezwy tego tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego w Białymstoku, to ja mam takie poczucie, które być może wielu tutaj dzisiaj się nie spodoba, ale ja jak czytałem tę odezwę, to ja powiedziałbym, że ona jest strasznie polska w tym sensie takim rewolucyjnym i odwołania się do tej tradycji za wolność waszą i naszą. No, stalinowska Rosja jeszcze nie wytępiła polskości i tych polskich inteligentów, których potem zabije za ich komunistyczne mrzonki w 1937 roku. I oni, to znaczy ja nie wyobrażam sobie Lenina, żeby on był w stanie coś takiego zredagować. To mogli zredagować tylko rewolucjoniści, bolszewicy, no ale którzy są zanurzeni w tej polskiej kulturze rewolucyjnej, ale którzy ją rozumieją inaczej, w tym sensie, że rozumieją inaczej wizję Polski w tym nowym rewolucyjnym świecie, który chcieli zaprowadzić. I te odwołania do wolności za naszą i waszą, i te uciemiężenia ze strony Rosji carskiej, rozbiory Polski, które są też tam wspomniane. No to jest wszystko to, że gdyby pewne elementy takie niewielkie zrobić, pewną redakcję tego tekstu, to ja myślę, że ciężko byłoby rozpoznać, z której strony on wyszedł. Ale spotyka ich w Polsce jednak w dużej mierze rozczarowanie. Lud nie występuje dla ich wsparcia i przeciwko Piłsudskiemu. Większość lewicy staje jednak po stronie niepodległości i to jest jednak podział od roku 20 trwały. Zgadza się. Jest rozczarowanie i jest infamia w Polsce, bo ja sądzę, że oni po prostu wówczas nie zdawali sobie do końca tego sprawy, bo też często ciężko było sobie zdawać z tego sprawę, ale oni występowali przeciwko polskiemu doświadczeniu historycznemu, które jednak było bardzo mocno zakorzenione po tych 123 latach i oni byli jednak odczytywani, chociaż będąc Polakami i chociaż redagując to bardzo dobrą polszczyzną zdecydowanie... W najlepszym razie jako narzędzia i marionetki. Najlepsze. Dokładnie. W najlepszym razie jako narzędzia i marionetki. Jako kolejna odsłona rosyjskiego imperializmu. I w tym sensie oni przegrali. Zresztą to też widać w tych dyskusjach między Unschlichtem, między wówczas komunistyczną partią, którą mamy w Warszawie, no bo plany były takie, że w gruncie rzeczy najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta rewolucja wybuchła właśnie w Warszawie i żeby to się zaczęło wszystko w Warszawie, żebyśmy mieli ten polski październik w stolicy kraju, a do tego absolutnie nie dochodzi, no bo nie ma do tego podglebia, to znaczy polscy obywatele w większości swej chcą absolutnie czegoś innego, to znaczy chcą samodzielności Polski, która wymyka się całkowicie z tej logiki, którą chcieli narzucić polscy komuniści i ja myślę, że tego Żeromskiego zawsze w tym kontekście wspominamy, ale ja myślę, że on to świetnie po prostu uchwycił w tym swoim opowiadaniu. No, nielicznym komunistom, i to nawet nie była kwestia delegalizacji ich partii, ale po zobaczenie, ilu komunistów w ogóle się dostawało do polskiego Sejmu, do rad miejskich, nawet na innych listach. Później w kolejnych wyborach, kiedy jeszcze mogli startować, pokazuje, że nie mieli wielkiego wsparcia, tylko choćby wspomnianym przez ciebie wiele razy Zagłębiu Dąbrowskim. To było takie miejsce, gdzie komunistom się udawało. Ale jesteśmy już po bitwie. Mamy najpierw rozejm, znaczy jeszcze mamy bitwę niemeńską, rozejm, traktat pokojowy już w Rydze zawarty. Mity sobie pomijmy wszelkiego rodzaju. Przypomnijmy tylko, że tam też był obecny Leon Wasilewski. I mamy pamięć o tej bitwie. Człowiek, który w niej przegrał, robi dużą karierę w Związku Sowieckim późniejszym. Mówi o Michaile Tuchaczewskim. Nawet będzie w Warszawie, ale nie wysiądzie z pociągu, jak będzie jechał w 1936 roku na pogrzeb króla Jerzego. Jak się czy to jest ważny element potem tej historycznej mitologii sowieckiej Rosji, czy też jakoś zostanie zepchnięty? Bo Piłsudski, z nim też mieli jednak trochę problemów w Sowieci później, jako polskim przywódcą i elementem mitu. Ja myślę, że to jest przede wszystkim problem z perspektywy Stalina i jeśli popatrzylibyśmy na w ogóle rolę Stalina i tego, jak się pisze potem historię, ja już mówię po roku, powiedzmy, circa 29, czyli w momencie, kiedy Stalin zaczyna już rządzić naprawdę. Tak, tak, to już jest absolutnie w pełni skonsolidowana władza i to też jest ten moment, kiedy Stalin coraz poważniej zaczyna myśleć o historii, w tym sensie, że widzi pewne elementy w tej historii partii bolszewickiej i swojej roli, które mogą go delegitymizować jako przywódcę państwa i człowieka, który w jego mniemaniu był najbliższym i najwierniejszym współpracownikiem Lenina, wprowadzającym najbardziej leninowskie zasady, jakie tylko można było. Bo to nie jest tylko kwestia jego roli w tej bitwie warszawskiej, bo słusznie mu się zarzuca to, że ze względu na swoje, uprośćmy to, ego, nie wsparł ofensywy na Warszawę, tylko ruszył na ten Lwów, ale to też jest jego rola po tym, co się dzieje w Rosji po lutym 17 roku, bo to był ważny element polityczny, jak się zachować, a Stalin wówczas popiera rząd tymczasowy. Stalin wówczas, to jest mój domysł, publikuje, bo jest niepodpisany taki tekst w Prawdzie Petersburskiej, publikuje tekst Półrocznica naszej rewolucji. On był wówczas bardzo często tych czołówek, byśmy dzisiaj nazwali autorem tych czołówek w prasie bolszewickiej. No i jego rola w tym roku 20 no nie jest czymś, żadnym powodem do chwały. I ta bitwa warszawska i w ogóle ten konflikt z Polską jest raczej w tej oficjalnej mitologii absolutnie spychany na bok, raczej w niepamięć. Tuchaczewski zresztą wiemy, jak kończy wszystkim. A to w takim razie nie zemsty za bitwę nie wysyła Rosja Sowiecka jako jedyne duże państwo delegacji na pogrzeb Piłsudskiego. Ciężko mi powiedzieć i ciężko mi nawet w ogóle... Takie rzeczy nie są przypadkowe w stalinowskiej Rosji. To nie są przypadkowe rzeczy, ale ja nie mam takiej wizji, może inaczej, mnie nie przekonują tłumaczenia decyzji politycznych Stalina w kategoriach zemsta, nienawiść, emocje. Ja myślę, że to był człowiek absolutnie wyrzuty z emocji, człowiek, który myślał... Albo potrafiący je ukryć. Albo potrafiący je ukryć i myślący jednak w czystych kategoriach absolutnie politycznych i pamiętający, że no przegrał jednak po Warszawą i przy wysłanie delegacji na pogrzeb byłoby jednak pewnym przypomnieniem niesympatycznego epizodu z punktu widzenia Kremla w ich historii. I to jest moje spojrzenie na Stalina. Znaczy ja nie kupuję tych absolutnie takich emocjonalnych, nie wiem, czy antypolskich fobii. Ja myślę, że on nie miał żadnych fobii, że on doskonale po prostu wiedział, że Polska, że przegrał z Polską w 20 roku i potem wszelkie te elementy dotyczące te politykę względem Polaków miał to... Ludobójczo od 1934 roku. Zgadza się. I późniejszą operację polską. Myślał w kategoriach czysto, powiedziałbym, wroga politycznego, no bo gdyby on chciał wybić wszystkich Polaków, to by to zrobił. Ja nie mam co do tego wątpliwości. A on tego jednak nie robi. On wybija tych, których... mniemaniu tego aparatu represji, coś, co dzisiaj nam się absolutnie wydaje irracjonalne, w mniemaniu tego aparatu represji są potencjalnymi wrogami na wypadek wojny, nadchodzącej wojny z państwami kapitalistycznymi. Potem mamy II wojnę światową, a potem przez 44 lata Polska zajmuje raczej pozytywne miejsce w sowieckiej historii, jest pierwszym sojusznikiem z czasów wojny. To starczy się na filmy Jurija Ozierowa powołać i się nie zajmuje za bardzo przy tym wszystkim, tym, co się działo w roku 20 Rosja, ale po 91 roku ten temat wraca. Pojawia się antykatyn, czyli szukanie dowodów na to, że Polacy mordowali jeńców. Jak po 30 latach tej nowej rosyjskiej polityki historycznej, impresjonistycznej, bo ona się tak łączy ze wszystkim, tam się łączy wszystko ze wszystkim, plasuje się ta wojna w rosyjskim myśleniu? No, kluczowym elementem z punktu widzenia czysto politycznego jest sprawa jeńców sowieckich, czyli czerwonoarmistów, którzy trafili do polskiej niewoli. To polecamy choćby publikację waszego centrum i paru innych miejsc, i paru innych wydawnictw. To jest w Polsce całkiem nieźle opisane i przebadane. Zgadza się, bo akurat te postulaty, które Rosjanie zgłaszali w roku od lat 90., one zostały według mnie zrealizowane w 100% po stronie polskiej, bo dostęp do archiwów i dostęp do dokumentacji po stronie polskiej jest w 100% zagwarantowany. No i wszystko rozbija się o liczby. No tutaj... Tutaj strona polska twierdzi, że to jest od 16 do 18 tysięcy jeńców, którzy zginęli, ale nie w wyniku polityki eksterminacyjnej celowej nakierowanej na wyniszczenie jeńców sowieckich, tylko w wyniku po prostu fatalnego sytuacji w całym kraju gospodarczej. No i gdyby taką politykę eksterminacyjną Polska chciałaby prowadzić, no to powinniśmy sobie zadać pytanie, to po jaką cholerę wysyłano misję Czerwonego Krzyża, czy polskich urzędników, którzy skrupulatnie opisywali fatalną sytuację w obozach. Znaczy pisali wprost, że sytuacja jest absolutnie fatalna. W jakim celu państwo coś takiego dokumentuje? No, mnie się wydaje, że jednak nie w celach tego, żeby dokumentować własną eksterminację, bo jakby ktoś chciał eksterminować, no to wydaje rozkaz i wiadomo, co się potem Podobnych dzieje. Podobnych dokumentów dotyczących polskich jeńców, którzy byli w Rosji, raczej nie mamy. Nie mamy. Właśnie wracając do tej liczby, bo to jest bardzo istotne, ta liczba po stronie rosyjskiej, która obecnie się pojawia, zbliża się do liczby jeńców polskich, którzy zostali wymordowani w Katyniu. Co chyba coś sugeruje. Co w pewien sposób coś sugeruje, to znaczy pewną symetrię win, której nie ma, fałszywą symetrię win, bo Katyń było jednoznaczną zbrodnią z intencją wymordowania części polskiego społeczeństwa, natomiast w kwestii jeńców, czerwonoarmistów, czegoś takiego absolutnie nie było. No i ten antykatyń, czyli ci czerwonoarmiści roku 20, to jeszcze przypomnijmy, zostali wymyśleni za Michaiła Gorbaczowa, żeby... Wydał specjalne polecenie, zdaje się nawet. Tak, on wydał specjalne polecenie, bo myślenie było bardzo proste, to znaczy jest jednak pewien taki gen imperialny i pewne takie imperialne myślenie do pewnego stopnia zakorzenione silnie w obywatelu wówczas jeszcze ZSRR, a dzisiaj Rosji, że no są pewne kraje, które są potężne i potężniejsze, a Polska należy raczej do tej kategorii w myśleniu rosyjskim krajów mniej potężnych i kajanie się przed takim krajem, uderzenie się w pierś bez zasugerowania jakiejkolwiek symetrii win, tak, to jest myślenie Gorbaczowa, będzie bardzo źle odebrane przez opinię publiczną i w tym sensie takie myślenie przyświecało Gorbaczowowi. Plus bardzo często Rosjanom każda polska obecność w Kijowie kojarzy się z 1920 rokiem. Proszę Państwa, gościem naszym był dr Bartłomiej Gajos, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, instytucja bardzo ważna. Audycję wydawała Monika Suszek, a ja się nazywam Łukasz Jasina i na tym kończymy dzisiejszy Klub Trójki, a następny już wkrótce i pewnie znowu o historii. Dziękuję Ci, Bartku. Dziękuję. Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами душу мне развеет от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и светней той, что вдаль летит дыря, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, и без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною, и той, что дали земля, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и ночью лунною, и стыдней той, что дальний дня, и с той старинной устой семиструнною, что по ночам так мучила меня. Trójka.